50 languages. 44. 44. Večerní program. Večerní program. Je tady nějaká diskotéka? Je tady nějaká diskotéka? Je tady nějaký noční klub? Je tady nějaký noční klub? Je tady nějaká hospoda? Je tady nějaká hospoda? Co dávají dnes v divadle? Co dávají dnes v divadle? Co dávají dnes v kině? Co dávají dnes v kině? Co dávají dnes v televizi? Co dávají dnes v televizi? Jsou ještě vstupenky do divadla? Jsou ještě vstupenky do divadla? Jsou ještě lístky do kina? Jsou ještě lístky do kina? Jsou ještě lístky na fotbal? Jsou ještě lístky na fotbal? Chtěl bych lístek do zadní řady. Chtěl bych lístek do zadní řady. Chtěl bych lístek někam do prostřed. Chtěl bych lístek někam do prostřed. Chtěl bych lístek do přední řady. Chtěl bych lístek do přední řady. Můžete mi něco doporučit? Můžete mi něco doporučit? Kdy začíná představení? Kdy začíná představení? Můžete mi sehnat vstupenku? Můžete mi sehnat vstupenku? Je tady poblíž nějaké golfové hřiště? Je tady poblíž nějaké golfové hřiště? Jsou tady poblíž nějaké tenisové kurty? Jsou tady poblíž nějaké tenisové kurty? Je tady poblíž nějaký krytý bazén? Je tady poblíž nějaký krytý bazén?